د دې دنا دا دریم باب شروع کیږي او دا دریم باب سره دا تر دری او یایم آیات پورې چلیږي ها لری ورستلا روان دي دری او یایم آیات تر 73 نمبر آیات هغه پورې به دا باب چلیږي پدې باب کې به تیارا پدې باب کې هم دک دعوه ده خداوند دغه الحمدلله توحید دې چې په څونه خدای خاص الله لره دي خو دلائل د کوس نور کې دلائل په سره وړي لس دلائل به پیش کړي سب نور عقلی دلائل لس پوښتنه لس بدلائل وی نو دغه چانته لس به ور سره آداب ذکر کړي پاغه کې به بعده طریقې د تعلیم وی او ور سره به دوه عقبات ذکر کړي دوه څه ذکر کړي عقبات تکلیفونه مشقتونه به یار په لاره کې راځي ګوره ورته وقالوا وایدی لو لا نزل او سره بسلور پکې د جرونو میخه وقالوا وایدی لو لا نزل علیه آیه من ربی ولنا نازلیږي په دې نبی باندې آیه معجزه من ربی طرف درب دنا نو معجزه خو راغلی وا نو آیه سره به ټکه لګي آیه مطلوبه عندنا چې مونږ کوم معجزه غواړو مونږ هغه دراشي قران معجزه وا د نور د معجزات ته نبی رسول الله پوره کتابونه تلې کړي شوی دي خو دوی کوم معجزه غوښتن هغه ما تاسو ته ویل واسوته بل اسرائیل کې براشي چې هغه صدا هغه دوی او یکون لك او تكون لك جنۃ من نخیل و عنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ويا دي باغ يا د سوز رکور يا اسمان تو خو جخت راوړه يا دا چلو کا غټو دي کسي اوال تراشي سوره معجزات دی غواړي ان الله وي قل ورته هوا ان الله قادر الله تعالی قدرت لرون کړي علی ان قد خبر بانی ينزل آیه چې نازل کی معجزه زما په اختیار نه غواره نشته تاسو زمانه غواړي زما نشته د اختیار کې ولكن اکثرهم لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نپویږي نو هغه دا معجزات د بل چا په اختیار کې غني و ما من دابه فی الارض اوس دا په دلیل عقلی پیش کړي چې الحمدلله صفاتونه د خدای الله لری ولی دا وګوره دي زناور کړه خوراک څوک ور کوي دا څوک ساتي و ما من دابه نشته یو زنده فرنا دلته د دابین مراد هر قسمه د معمولی میګی نه واده تر هغه غټ زناور پورې مرغه يرته پکړل فی الارض فزما کې ولا طائر او ناغه مرغه یتیرو چې الوزی بجناحیه فدو و در باندې دا دو زری و سره ولي په ټول فدو و در ولي دي مطلب دا دی کله کله عرب غره طائر قاصد ته وای څه ته وای قاصد ته نو دا څه نه تر طائر نه لیدا کی قاصد واخلي الله وای نه مرغه دا هغه مرغه چې فدو و در ولي دي هغه ته یادوم الا امم امثالکم مگر دا امم دویدی امثالکم تاسو غوندې نداست مطلب کو مرغی زمون گونتی یو ڈالا دا سپی زمون گونتی یو ڈالا دا زناور زمون گونتی یو ڈالا دا اللہ ویستا سو گونتی ڈالی دی که دلیل دیکھا اغیی تا بل چان اخفل حاجت غوخته دی مرغی تا بل چان اخفل حاجت واری نی واری زناور د بل چا نخپل حاجت واری نی واری و بعد وخت تاسو ولې واری مطلب داره ها دا خو تاسو غون دیدی کنه دا غي ضرورت زپور کوم استاد هم چم پوره کوله استاد هم پوره کوم کنه ما فرتنا فی الكتاب من شی نه د کم کړه مونږه فی الكتاب په لوح محفوظ کې من شی ان حصے هر یو شی مدرلی چې لکه سمره بد روزی سبې د بل چا نه ولې واری یو مار دار یا دار ما فرتنا مونږه کم کړه فی الكتاب په قران کې من شی ان څه قران کې هر یو علم شته نشاپوری دا کی وای غائب القران یا غائب القران کی اغا وای ما من علم الا وله اصل فی القران نشتر علم مگر داغی اصل فی قران کی خام خای خاصم الى ربهم بیا برفل تیحشرون دا خلق جمع کولشی والذین کذبوا بآیاتنا وزجر ورکی دین دجر دای تکذیب کی اغا خلق چ دروغجن گڑی آیات نو زمونگا دا آیات نو زمونگا سمون اغی کان دی حق نا و بک منو گونگیان دی ویل حق نا فی ظلمات او پتیرو کیم دی نو کوم شی او روندم شی او ګونګیم شی او بیا پتیارو کیم شی نو ختم لاړ چا پسو مایشا الا او اسو کی غواړی الله تعالی یذلل هونو گمراهی کی و مایشا او اسو کی غواړی یجعله علی صراط مستقیم نو روان کی اغلرا وګر دی اغلرا روان کی اغلرا علی صراط مستقیم پاغلار نی غبان دی الحمدللہ وای دا الله فضل دی ګنې کچر ته الله غوخته ودا پتیارو تم ګردو نشو چې اسنن کافران وی قل ارایتکم من قد الله او سماکم ان تاکم عذاب الله دویم دلیل تاسو دعا د غیر الله نه ولې غواړی تاسو غواړی په خاص وختونو کې خو بیا خاص د الله نه غواړی قل ورته وای ارایتکم خبر را کی تاسو اے ارائیتا دا حمزہ دا استفام دا رائیتا پا مانا دا ابسر تا و دا علم تا دے دا کن چلے دا غنر دے دا زمیر ندے دا حرف دے پارا دا بیان دا حال صحیح شوا او ندل تا که داتی شو اے ابسر تم آیاتاس تا پتشتا علم تم آیاتاس تا پتشتا خلق فختو که وی کنه لکه تا تا سپتی خو منتی مخواه کنه پوش دا داتی ایو جمله را ارائیتا کم اللہ وی ما تا خو ندی معلوم بلسو کتاب تا واری خو کتاس تا پتی زماتی ہوئی پوشی ارائیتا کم آیاشتا دی پتا تاستا ان آتا کم عذاب اللہ تاستا معلوم دی کچر تراشتا استا عذاب دا اللہ او اتت کم ساتو یا تراشی قیامت اغیر اللہ تدعون آیا غیر دا اللہ ناو بیا تاسو آیا دا غیر دا اللہ نا غیر بیا دا بلچانا مدد غواری دا عذاب پا دفع کولو کی نا دوی خود بلچانا بیا نا غواری ان کنتم صادقین کچر یہی تاسو رشتونی پا دی خبره کی چی بلسو کم مدد کولی چی بلسو کم حاجت پورا کولی چی بل ایاهو اللہ ویو بیا دا بلچانا نا غواری بل ایاهو تدعون دای بل دلیشو بلکه خاص دا اللہ نا تاسو مدد غواری خا اوز گورا فا یکشف ما تدعون نو لرکی اللہ تعالی ما اغا مشکل تدعون الیهی تی تاسی را بلی پورتکون دا غیتا الی کشفی تاسی یغیتا را پورتک دا غکوی چی اللہ مانا دا مشکل لرکی ما جوڑ کی انشاءک ارادیوشی و تمتونا او تاسو ہی روی ما تو شرکون اغا تی تاسو شرکوی دا اللہ طرف نور وقتنو کی پا دا غا وقت دا نبی اغا بلیوی تی تکلیف در باندر ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون ده تخويفهم ده او قد كده دليل مشتري ولقد ارسلنا الله ويقين المغالي غيروا الى امم من غدرتا من قبلك مكستانا فاخذناهم بمغاين يولوا رسولان مترالی گلیو نو فقط زبودل تا تقدیر ده نو اغی در غجن و گرن اغا رسولان نو چه وی گرن نو فاخذنا هم اللہ وی منگراونی ول بالبعصائی پا مالی مشکلاتو بانده و ضرائی او پا بدنی مشکلاتو بانده لعلهم یتضرعون دل فارت بی عاجزیو که اللہ تعالی تا فلولا نعلن وإذ جاءهم باطنا كلا تراغي غويت عذاب زمونغا دك عذابون فرال تضرعوا تغي عاجزي كلاوي وعاجزي ونكرا سوي نكرا ولكن قصد قلوبهم لكن سخ شو زرون داوي اغاي زرون سخ قصشي داو تاني لجيان كان زلزلة في الله راول يدك الله تنبي در فبس بخشا دي بوي نما داخو تبيتا وداخو دل تزمك پليتون ودا پليتون كتا روسا قوري الله ساتل او ننه او خوضا ول نداخ چلو خوشي دازمك پليتون قوم دل زکر دل زلال آلا نو دا دی طرف تا منصوب کی دا غا قطت قلوب هم زرون یک سختی کنا و بیر لهم الشیطان ما کانو یعملون او قیفت کلی شیطان دی تا اغا چی دی کم عمل کئی فلم ما نسو ما ذکی رو بیهی نو هر کل چی دوی هیر کو ما اغا بیان ذکی رو بیهی چی بیان کل چیو دوی تا کم بیانو دا توحید و دا ایمان نو دوی اغا بیان تری خودوی نکو مونگا نمانو فتحنا علیهم ابواب کل شی نو مونگ کو لاؤکلی پا دوی بانی دروازی دا هر یو چیز بسرور دا ورا کن نو ټیکنالوژي یو واسه ته شروع شو خو په طرفه باندې روان شو ا دې ویته کنه دا مون باندې د برنه برکات دا برکات ته ابواب وي د کفار په برکه چې کوم نعمتونه راځي هغه ته الله تعالی ابواب وي مسلمانانو باندې راځي هغه ته سوي هغه ته برکات وي نو دا برکات چې کوم دی هغه نو دا الله تعالی قتل رانی کې استدراج ورته وي ابواب کل شی حتا اذا فرحوا حتا تکل دی خوشاله چې تکبر وکړو به ما پاغه نعمتونه اوتو چې دوی ته ورکړي شو اخذناهم بغتتن نو بیا مونگ راونی ول ناسافا ناسافا فا ایزا هم مبلسون نو ناسافا بیا دوی نا امیدو دا اللہ او دقل معبودانو نا وی دارت رسوشو نو بس اللہ وی دارت ما طریقه کار دے اول نا سو کم سره لب ونده راونی سم جا سم نشی بیا و تا سم بیل ورکم نو خمس چی چی خمس چی پا خمس تی چی بیا ناسا تی راونی سم بیا تباکم مکمل ختم فقط عذاب القوم الذين ظلموا نو فقط كلشو جنا دا کسان چې کافرانو تباشو مطلب داره والحمد لله والحمد لله صفاتنا د خدای خاص الله لری رب العالمین چې پالن کې رټول مخلوق دے دا په دې کوم دی والحمد لله رب العالمین چې یو دا الله نه پاره د خدای صفات دوی نه منل او دا نشاپوری دا کې وای هر کله چې الله پاک ظالم تباہ کی کرن سوای الحمد لله وای چې الحمد لله رب العالمین دعوه بیا پا درین دل تکرار را لفا اول دلوه الحمدلله بیا سوا اغا مخی تیره شوا انما الهكم اله انما هو اله واحد پا درین دلال الحمدلله رب العالمين قل ارائیتم من اخذ الله سمعكم و بصاركم و ختم على قلوبكم من اله غير الله بل دلیل بخام بل دلیل اعتراضی پیش کوي قل ورته وایا ارئیتم خبر را کی تاسو ان اخذ الله سماکم کچر توالی الله تعالی قوت دا اور دوستاسو واب سارکم قوت دلی دوستاسو وختم علی قلوبکم او مهر وہی پر دوستاسو باندې دا زلبان مهر واز زل دی باندې کوچ دی زل حرکت دی باندې شو غوبونه در نواغت سترګ من الہ غیر الله نسوک دی ورکون کې دی طاقت نو د الہ مان متا سید دی را عامره فقط معبود نه دی دا الله صفت تے پدی کہ تو نے معنی راضی نو من الہن سوک دے ورکون کے دے دغا قوت نو غیر اللہ غیر دا اللہ تعالی نا یاتیکم چ در کتاب تے بھی دغا قوت در سدے نشت دے خا اون زور نو گورا کیف نصرف الایات سرنگی مونگا اڑو سرنگی مونگا نصرف الایات اڑو آیات نا بار بار الایات دلائل عقلی و توحید ثم هم یسدفون بیا ہن دی مخ اڑے دی آیات نو توحید نا قل ارائیتکم من اتاکم عذاب الله بغتتا او جهرتا هل یولک الا القوم الظالمون تخویف ور کی قل ورتو ہے ارائیتکم خبر را کی تاسو ان اتاکم عذاب الله تو جر ترا دی تاسو عذاب د الله تعالی بغتتا ناصافا او جهرتا یحکارا بغتتا ناصافا اگر چی علامات علامات رانل الخبس عذاب اگے او جهرتا مکی علامات تعال هل یولک نشی تباک ولے الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان پتہ خو صرف ظالم قوم تباکی جو تاس ظالمان گئی نصوب بتباکی ہوتا تو بتباکی گئی نو وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین اس چا لوی چ رسولان اللہ تعالی ولی ناسا پا عذاب را لی گی قیامت ولی اچانک را ولی خدا غی نہ مکہ لسا علامات را ولی گی اللہ ولی ما کو علامات را لی گی دی و خلق نہ منی وما نرسل المرسلین نیرا لی گن کی نرا لی گن من رسولان الا مبشرین مگر دیر ور کون کی خلق تا و منذرین و يرون کی عذاب نا فمن امن و اغتو کی ایمان راوی و اصلح و اصلاح دانو کی فلا خوف علیهم من نبیر فدیبان ولا هم یحزنون او نبدی غم جن کیگی والذین کذبوا بآیاتنا ادا بیا تخوی امین کی بشارت شو استخوی شو والذین کسان کذبوا بآیاتنا سی در اوجن گنی آیا سنو زمونگا یمسهم العذاب و برسی گی دویتا عذاب دما کانو یفسقون فسبب داغی بانا چا دوی فسق کولو دوی و تل دا دین دا اللہ دا امر دا اللہ نا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ داوت ماتا سوی لفظ عذاب دا ذکر کی تاغی کی اولانے عذاب دے او دا سوی دیت طرق التعلیم و ایدا اول طریقه تعلیم دخل دعوت دا او جواب د سوال دی سوال دی دا او کو وی خطت ځان ته نبی وای کنه نو ته مونږ ته داس چلو کا چې مونږ ته مطلب دار ته معجزات راکه په خپل ته اختیار خو لري کنه خو شي هغه وی ته اختیار نه هغه جواب ورکي د صفات البشریت ما تاسو ویل دا هغه نفی وراء صفات البشریه چې دا نه دغه ما کې د بشریت نه اقوا نور صفات دي بشری ما د خدای الله تعالی پیغمبرین نو قل ورته وایلا اقول لكم ذنوين تاستا عندي خزائن الله كي ذا ما فا اختیار كي دي خزاني ذا الله تاستا موجزة راولم او يارت يو ده باغ ماغ جور كما نو تيو تبو ذا خير ده كتاس را خزاني ينا خو معلومي خبرتاي كنا نو جواب ورکو ولا اعلم الغيب او ذا نفو ايغم پا غيبو باندي ما تا غيب سمعلم نو كتاس ما نا ده غيب كختنا كوي نو تيو تبو ذا تا اگر ذا كنا من لرا پیدا كا نو اغوي ولا اقول لكم اني ملك او نوين ذا تاس دخو ملکین چې بل تاسو په ټول دنیا یو دم چکر وامه څنګه درل چکر وامه ځکه انسان اند الله باندې ما خا نو دوی دا خبرې ورته وکړم دوی ته ویلا بي بیا مونږه تا کې سفر ته خو یو شی نو هغه ورته وی او دا ورته وی چې خاص ته مونږه تا وای چې دا کارونه نشم کول نو بیا تاسو څه ته مونږه بدل دین باندې روانه نو جواب ورته کو وی ان اتبع الا ما یوحى الی ذتاب دالنکم الا ما مگر دا هغه وحی یوحى الی چې وحی کول شي ما تا نو خدای وحی تابعیم نو دوی ورته وی چې دا کارونه نشه کولې نو مونږه تا کې سفر نشته مونږه تا یو شی نو قل ورته جواب ورکه یو شی نه هل يستوي الأعمى آية برابر دي أغلون دا وحينا تغف وحي وحي نماني والبصير أو أغل دون كي منون كي دا وحي دا برابريجي نبرابريجي أفلا تتفكرون آية تاسو فكر نكوي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم بل ادب ورته بیان نه چې خطا خلق کو ایمان نه راوړي نو تاسو ته کوم دا بیان باندې کوم الله وینا دې کې خلق شته دا الله نه یریدون کې خلق دي هغه ته بیان او د نور سره بوته بیان کی او هغه ته هغه په خاص مقصد ده وانذر به الذين او يروا په دې قران سره هغه کسان يخافون تیریږي د څه خبرنه ان يحشروا الى ربهم چې جمع بکړي چې رب فلتا د قیامت کې د لري نو هغه باندې قران تاثیر کوي ليس لهم من دونه نشته دی غیر د الله نه ولي سوق بچکون کے دا عذاب نا ولا شفیع او نشتر بلول سوق سفارشی کلون کے پر صفات قہری سرا افلا لعلهم یتقون دے پارا چاوی زان بچ کی پلے قرآن بانے دا کفر او شرک نا اغیب امنی کنا ولا تطرد الذین اس دا بلا دا بورتا خیم مشرکان ورتوی وی ممتا خواتا رازو کی اندو سرا فستا خواتی دا صحیبا و عمارو رضی اللہ تعالی عنہما بلال دا خلق ناس تی دا خوار خلق دے دا دوی نمونگ لبوی را دی او مونگ چی د دوی خواد کی نو مونگ تا زان بخت کاری مونگ سرداران یو او تا دا چی کم دیر دا غلامان را غلی دا تا پاک ناس نعوذ باللہ اللہ وی ولا تطرد مشرا الذین آکسان یدعون ربهم چی مدد غاری در اپلنا عبادت کی در اپل بالغداتی پا وقت سباکی والعشی پا وقت بیگاکی یریدون وجهه نو دوی وی دا تا خواد را غلی دی ویدا سدی ویدی صد صد پار راغلی دی الله و یریدون وجهو دی اراده در رضا الله لری د مخد د الله د مخد لیدو تا قیامت کی اراده لری دی دی راغلی دی دی وی نا ویدا دی لندی راغلی دا دو اخلاص دی ویدا راغلی تا تر ډوړی تناستی بس شی ته کوم دنیا د پار راغلی الله وی ما علیک من حسابهم من شی قبل فرض دی سلام راغلی نشته پتا باندې من حسابهم د حساب د دنیا حساب باندې کرلا من باطنهم تفاسیر کئی دا باطن دا اغوینا من شئ انسا شئ پتا بانی دا غی دا باطن ساتلی نشتا تا بانی ظاہر دا پا ظاہر کیا غی اللہ لراغلی دی کنا بس پریگ دا ستا سر ناس دی وما من حساب کا او نشتا دے دا باطن ستانا علیهم پاوی بانی من شئ انسا شئ ستا دا باطن پختن دا غی نکی گی دا غی دا باطن او دا فتر سیزون پختن ستانا نکی بس پریگ دے خاصتت رو دا هم فَإِن تَرَكْتَهُمْ لازم تا کہ شرط مقدر دے تو شرط تا دی اشڑ نو فتکون من الظالمین نو تبشید ظالمانونا میشڑا وکذالک فتننا بعضهم ببعض واسما تاستویلو وصورت انعام کے بل شہم بلا سور پر یو دائرہ جمع کی گی صورت انعام کے عقبات دی مشکلات دی پکی اگر مشکلات پر ذکر دیں تو مجاہد و پدائی باندے بدا مشکلات دا اول عقبہ دا اول عقبہ تی کلت دا بیان شروع کی کنا نو پتا پسی بخل کراپاسی تکو پرون زمون ول جاہل اس را لتا مون تا مسئلی شروع کرو پوش بھی او تا مطلب دارے چھے تکو دا پلانی زوی کنا تا اس پا دمرا تکرش ہوئی چھے تکو دی خبر پوش ہوئی امون پی نپوئی گو غلے کینا بس مون تا بیدا خبر مکاو دارم بے خبر آرم بے اعتراض بیدائی اللہ وی وہ دا برازی وکذالک فتننا بعضهم بے بعض دغا رنگ مونگا امتحان کو فتنہ کیا چھو بعض خلق پا بعض باندے دغا شانتی دا بعض خلق فتنہ کی وروا چھو چھو چھو چھو چھو چھو زور دی نمانم پس دا خبر ابو کی لی یقولو دی نتیجه بیدار او دی لاند عاقبت تی لی یقولو نتیجه بیدار او دی چی دی بووی اها اولائی من اللہ علیهم من بیننا آیا دغا کسانو بانی اللہ احسانو که زمون پا میانس که زمون پا کلی که دی دون موتبر راگه چی دی پا دی خبر پوشو دی وی چی رضی اسلامی نظام غارم نی منو سرا علیس اللہ اللہ وی و تفریدا تا دان نقصی شروع کری علیس اللہ بی اعلم بالشاکرین آیا ندی اللہ تعالی بی اعلما پویا بشاکرین پا شکر کون کو خلقو باندے یعنی اللہ پویا دے اللہ شاکر سارے پی جنی موحد سارے اللہ پی جنی پر ایک دستا خبر میں چلی گی وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا داوس بل ادب خیخا بل ادب ور تخیس لور مدب چه مومنان د تخوات راضی نو خ اخلاق خنرم کوئی وسره کوا شرف و خدمت و اذا جاک الذين کل تراجتا تا کسان یؤمنو تی ایمان راوله بی آیاتنا پایاتن زمونگا فقل سلام علیکم نو تور تو آیا سلام علیکم سلام علیکم معنا تر دی کہ سلام قران کی دیر وار راغله دے لس مانو صرف قران کی راغله هر دک بخپل خپل بیانو وسغه وقت نه امام بتاس باندې دغه شواهد راو باسن اسنا وقت دے سلام علیکم دی دا کہ مار دا مرحبا سر دے دا مرحبا سلام ورتا کو پ خیر خیر علی پوچھ کنا مرحبا ستری مچ سلام علیکم خر دا کہ اخلاق وسرا کو مطلب دالی یا بعد وی سلام علیکم من اللہ اللہ دربان سلام وی کتب ربکم نکلے رفتا تو علی نفسی فزان قلبان الرحمت رحمت دا پار دا مومنانو انه سی وی دی غدا دے من عمل منکم سوءا اغسوک اس دیو تو وی پرن پتہ تم زمون وندے وی کو پرم نہ کو سو تا کوم پتی دین وای نو غوی مون توبه است ده کنا ته چللی الله وی انه من عمل منکم یقینا نغسو کی عمل کی ستاس نسو ان بد بجهالت فنا پوی سرا ثم تاب بیا توبه وبات من بعدی پس تا غنا واصلح و اصلاح دانو کی فانه غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کی مهربان دے الله دیو بخی کنا وکذالک نفسر الایات دا دیمه عقبره ها دیم مشکل برته فضیلاله کی دارازی اول بلی سووی وی دا عمر تک پرون زمون غنی جاهل وی استام دا مسئله شروع کی تپ کم دا نرالی پدویم دل مشکل دارازی چی دوی برته وی یو خبره دل ذکر دا بس کرے دا غنی ولی دا کی اول دل زن نو تپ دا سرف پوی گنا مولا نی دا یو مسئله دل دل پدی دی سو یا کی نزد دی انور دی نجیدا نور دی نجیدا تے پہاڑ دا کی کینو تپ نظام رات کی تپ پہاڑ دا کی کینو نو جمہوریت رات کی تا سر بلا مطلب نہیں چے مول دا دس مسئلے میں کہتو پوی دا اعتراض بھی دربان کا دا اعتراض دربان کی وکذالک ذکا مار تے ویلو چے کذالک کہ میرا تا قاعده اصول کی ویوا دی دا کہ دا کذالک چے کم کاف دے دا کاف دے پار دا عادت مستمرہ دا اللہ تعالی دے خلق وقت کی وی دا ہم دا شانی پوی ما غی استمرار مرادی وکذالک اللہ و یوم دا شانتی نفسر الایات منگا تفصیلا بیانو فصل فصل بیانو دلائل بیا بیا راڑو بیا بیا راڑو دسته پارا لیظهر الحق دید پارا چه حق راہ کارشی ولی تستبین سبیر المجرمین او دید پارا چه کارشی لارد مجرمانو بار بار بیانو پروان مکو چه دیبا ویچی داخل بیا بیانو قل انی نهیتو اس دا پینزم عدب ذکر کئی او پا دیکی بیا طریقه تعلیم دا کم عدب سر چه قل راشی کنا اگه که طریقه تعلیمی طریقه تعلیم پا که بیا را قل ورقوا انی نهیتو ان عبد اللذین تعبدون تدعون من دون الله دیو تویه وی راته جوړا بوکو کنه جوړا بوکو اسلامي نظام غواړي کنه پوښ وی پراته په دغه لارې راول کنه جمهوریت لارې اختیار کړ پوښ وی دا شانتي لګرا اوس تا ته وای نو هغه ته ویل راځه وی ته بکله زمون د خدایان منی اکله به زمون ستاد امنو کنه دا ټول بل شریک جوړا پراولو نو جوړا کو ډیر خیر دی بیا په دې کې خلک آیاتي نو جوړي وصل خو خیر پوښ وی الان کې ګور نه چې ټول خاصه مسله حالا نو قل ورته وای انی نهیتو یقینا زمانہ کله شوی ما ان اعبد الذین تدعون من دون الله چه ده عبادتكم ده اغا خدایانو چه تاسو چه مدد غواړی غیر ده الله نا قل ورته وایا نو دوی وی ولی دا مون چه کو کنا نو دا مون سرم دلائل شته کنا اغا تو یو تاسو ده دلائل داسې ده خواهش نم جوړ کړی دي تاسو دلیل منزل نشته قل ورته وایا لا اتبع اهواءكم زنه تابع کیږم ده خواهشات تاسو نو دوی وته وی ده خیر ده قوم سره خو خلق بعض خبرې مانی او قومي اتفاق کې خلک ځان شاملې نو وی معنی کنه هغه ته وی قدر ضللت اذن یقینا زه به گمراه شم په دغه وخت کې و ما انا من المهتدين او نه يم دلار مون دون کنه نو دوی وته وی چې خلک مونږ به دلیل شو نو تاسو سره دلیل شته کم ده تاسو سره دلیل هغه ته جواب ورکړي قل ورته وای انی علی بینه داش پګم ادب ده او طریقه تعلیم ده ورته وای انی علی بینه یقینا زه خو واضح دلیل بانم من ربي طرف درب زمان وکذبتم به وتاسین منینو وکذبتم تاسو دروغ جن ګڼلې تاسو انکار کړل دغه دلیل نه ما عندي دوی وی چې خلک مونږ دغه دلیل نه انکار وکړنه نو ته مونږ ته عذاب را ولا کنه لا عذاب را ولا بس تبای را ولا را باندې هغه وته وی ما عندي نو ته وته وای چې نشته ما سره ما هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو تلوار کوي په هغه عذاب باندې ان الحكم حکم نه مراد دی دا کې حکم تکوینی دی ښا حکم تشریعی به تر دې سب کرا دی این الحکم نده فیصله نده اختیار ده عذاب را وستلو ده پورتا کولو الا لله مگر ده الله پا اختیار کده یقص الحق تفصیلا بیان حق و هو خیر الفاصلین او اغا بهتر ده فیصله کون کنده قل لو ان عندي ما تستعجلون سل دا دغشوم ادب شو او دام طریقه ده تعلیم ده دوی و توی او وزا تچ کم دین تو اچ اللہ تعالی دے عذاب کنا نو اللہ تجی ہوا ہے کنا تے پم گرا ہوئی اللہ تجی ہوا ہے قل ورت ہوا لو ان عندي کچرت وی اختیار زما کے ما اغا عذاب تستعجلون به جتا سی تلوار طرف جلدی سرے غواڑی لخذ یل امر بینی و بینکم نو خامخا تے سرے چے وہ زما استاد پم نے اس کی خبرہ اللہ خود صابر عذاب تے کدا زما کو اس کے لے کنا نو ما بتروس تباہ کری ہوئی خدا زما پہ اختیار کے نہ دے اختیار پر عذاب پہ اختیار دے اللہ کرے والله اعلم بالظالمين الله تعالی کوے دے ظالمانو باندھی پنزم دلیل خاص پنزم دلیل دلیل دعینم دا اللہ تعالی دا دلائل نکلا با دلیل تا نکلا با ادب ترا نکلا با طریقے تعلیم تکلا دجرتا وعنده مفاتيح الغیب او دا اللہ پ اختیار کی دی مفاتيح الغیب چابیاں دے غیب چابیاں دے غیب اللہ کرے چابیاں دے غیب سے دی مطلب مراد نہ غیب دے دا غیب چا اللہ کرے کینا دا چابیاں یا سر دی چالے ور کینا امام بخاری وے چابیاں دے غیب پنز دی سورۃ لقمان اخری ایت نے راست دی کو لیکن اگر چ دی اگر صرف اگر یو اگر کے مقصود نہ دی دا دی دی ہاں لا یعلمھا نہ پوری کی پاوی چابیاں دے غیب بان الا هو ندی معلوم چاتا الا هو مگر یو اللہ تعالی دی و یعلم ما فی البر او اللہ تعالی پوری دے پاغ سبانے فی البر چ پہنچ کی دی والبحر یہ چ سمندر کی دی و ما تسقط من ورقه او نرا غردی کی یو پانا دد دے رد شرک فی العلم دے اللہ دا سے علم دے و ما تسقط من ورقه او نرا غردی کی یو پانا الا یعلمھا مگر اللہ پوری کی پاغ بان دی ولا حبۃ النیو دان فی ظلمات الارض پتیرو دس مکہ کی ولا رتب او نلندو ولا یابس او نوچ الا فی کتاب مبین مگر دالی کی لشیبی فلوح محفوظ کارا کی کتاب مبین لوح محفوظ دے اگے کہ اللہ تعالی و دا ما ارث لکھلی دا ما علم کی دا پراتی دی تب کم ارث کی گی مدا فلو ذق اسم سید نبی یو زوات تی یو اوصاف تی نو فزوات کی بیا ذق اسم دی یو دو وچ سید نبی یو دو لم دی دی اگر دو علم اللہ کا معلوم فا اوصاف کی بیا ذق اسم دی یو وچ علم دا صفت نبی او یو حرکت دی نو دو وچ علم دو ما اللہ وچ ما تفتر ولا رد ولا یابسن او دا لم دو دا حرکت بیا کلا حرکت دا اسمان نی زمکتا پوش کنا دا برا نی کتا نو ما تسقط من ورقت اللہ یعلمها او کلا سوی کلا چکم دنو یو پزمکا که دن حرکت وی نو آغای ویلی چو ولا حبت فی ظلمات الارض دا طول سیزن ما تمالون دی اللہ وی و هو الذی خاص اللہ غذاب تے یتوفاکم باللیل فگم دلیلو گوری کھا و هو الذی خاص اللہ غذاب تے یتوفاکم چو مرکی تاسو مرکی نا یتوفاکم ادکی تاسو باللیل پشپکی و یعلمو او پویگی اللہ تعالی ما پاغ سبانی جرختم که تاسوی کوئی بالنهار پورس کی کم کار کوئی ثم یبعثکم فیه بیا براجون دی که اللہ تعالی تاسو فیه پا اغا اخیری ورد کی پا اغا اخیری ورد کی لیو خدا اجلم مسمع دید پاری چی پورک لیشی غنیتا مقرر دی حساب ثم ایلیه مرجعکم بیا و اللہ تیوا پسیستاسو ثم ینبیوکم بیا بخبر در کتاستا بی ما کنتم تعملون پا اکمان کتاب تو عمل کولو وم دلین و هو القاهر راشئی دا اللہ من الحمدللہ من دا الله نبر بل سوت نشتره و هو القاهر و الله تعالى غالب ده فوق عباده پورتر بندگان خپلنا و يرسل عليكم حفظا اور علی الله تعالى تاسو باندې حفاظت کون کے ملائکی ایک گرد ده الله په حفاظت کی خبر ورته نه کنا گرد ده الله په حفاظت کی او دغه کوم ده نو عبادت ده چا کی عبادت تغیر الله کی عجبت اره حافظان ملائکی الله و در علیکم په صورت انفطار کے وراج دس دیارا کی او و ان علیکم لحافظین او خامخاص تاسو حفاظت کون کی ملائکی دی کرام ان کاتبین صحیح نو اغا صورت راعت کی براچی لہو معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر اللہ اللہ تعالی دے پارا نوبت پا نوبت رات کون کی ملائکی دی اغای حفاظت کی دے بچکی پا امر دا اللہ بانے دا انسان بچکی گو رمگو تاسو دے فرشتو پا حفاظت کی دا کی گو نو اللہ وی گرز زمات حفاظت کی عبادت دا غیر اللہ کے حد تاتر دے پورے دا جا کل تراشی حدکم لوتم ستاستا الموت تو مرگ توفت ورسلنا نو وفات کی اغلرا فرشتی زمونگا وهم لا يفرطون او اغوی کمی نکی پدی حکم دا اللہ کی ثم ردو بیا واپس لچی دا خلق الاللہ اللہ تعالی تا مولاهم الحق چه مالک دا دوی دا فرشتیا اے فرشتیا مولاهم الحق دا کافرم دے ولتا کی صورت محمد کی راضی چه وعن الكافرین لا مولا لهم دا کافر اخو مولا نشترن بے فسر جواب کی دلتا کی دلتا کی خوالی چه مولا تا واپس کی گی جواب بداو کہ چلتا کہ مولانا مالک مراد دے التا مولانا مددگار مراد دے کافرانو مددگار اللہ نہ دے او مولا مالک کو دے کنا الا خبر چے لہ الحکم اغی اللہ تعالی تا اختیار دے و هو اسرع الحاسبین او غ اللہ تعالی دے زر حساب تو ان کو نہ دے اتم دلیل قل ورت ہوا یا من ینجیکم سو بچ کیتا تو من ظلمات البر دے اغ تیرو دے وچنا تیری دے وچ ول بحر ول سمندر نہ تیری سدی مطلب اغ مشکلات مصیبتوں نہ تکلیفوں نہ خاطر دعونه چتا سرا بلی اغا تضرعا فعاجزی سرا وخفیتا او پپٹبانی اغا سوک دے اللہ دے خان لئن انجانا دوی وی کچرتا تا منتا کچرتا بچکنو منگا من هادی دا دی مشکلاتنا اب منگا اباسدو لنکونن نخام خاشو بمنگا من الشاکرین دا موحدیننا دیکھ شاکرین مارا مفسرین و موحدین کرے دا ولی ذکر چی شکر دیتا وی چی تد اللہ تعالی نعمت اپی جنی او بیا داغی نعمت نسبت منعیم تاو کی اللہ تاو کی او پا آغا نعمت دا اللہ پا مخالفت کی استعمال نکی دیتا شکر وی نعوز تیتا دا اللہ نعمت نسبت اللہ تا کی خود توحید چکا نا بل چاہتے نکی نزکی مانا موحیدین کردا قل ورطو وی اللہ ینجیکم اللہ تا تو بچکی منها دا غی مشکلاتنا ومن کل کربن او دا هر مشکلنا تم انتم تشرکون بیا تا تو دا اللہ تا شرف جو شرکان جوڑا وی بل تو قل سر سم نکی اس فائدن در لندر کی بیا تا شرک جوڑ کڑی قل ورطو وی دلیل نہم دلیل گورا قل ورطو وی هو القادر اغا اللہ تعالی قدرت لرون کرے علا ان پدی خبر بانی یبعث علیکم عذابا چراولی کی پتا تو بانی عذاب من فوقکم دبر استاسنا اسمان نروانی تندر راو گردی او من تحت ارجلکم یا لاند دزمک لاند لخ پوست آسنا پزمہ کی دی غرق کی لکر قارون پشانتی یا من فوقکم دبر استاسنا بادشاہان در بانی ظالمان مسلط کی او من تحت ارجلکم لاند نمزدور چکم نیغل نقلاش رو کی پوشوی نداتی شی در ار طرف نا پا مشکلات کی برا گیر شی خا او یلبسکم شیعن یا واغن دیتا یا او یلبسکم شیعن یا واغن دیتا او یلبسکم یا گد وٹ کی تاس ترا شیعن مختلف الخیال دلی مختلف الخیال دلی چکم دلو اگر ترا واقعی پلان جا او ویذیق بعضکم او اتکی بعض استاس تبا سبازن بعضاب دنورو جنگ دنورو عذاب دنورو یعنی جنگ دنورو پا جنگ مچاسر واری پا خپل نینس کی پا اختلاف کی مختلف دلی شی اللہ و ادادر بانے پولشم کنا انظر اگور دویتا انظر اگور کیف نصرف الآیات سرنگی منگا بار بار بیانو الآیات دلائل توحید داللہ تعالی لعلهم یفقهون دل پارت دی پویشی علماء دیگر که وی لعلهم یفقهون وی چه در قرآن پا آیات بانی سره پویشی نو دیو فقیشی دیو بسی چی؟ فقیشی اچه پا قرآن نپویگی نو دیگر فقی نجوریگی بیا خواه بیا فقی نجوریگی کدی رفتی قبیع ووی خو بیا پویگی نا وکذب به قومک و هو الحق دا از دجر دی وكذب به او درو جن او غان دي قران لرا قوم کا قوم ستا قوم ستا قريشو و هو الحق دا قران رشتيا دي قل ورت هوا لست عليكم بوكيل نعمت پتا سبان سے ذمہ وار ساتون کے چ خام خال ربان فزور ایمان نا وڑن دا ما سے کار چ راوڑے راوڑے کنی راوڑے بلا دری در پس لكل نبا مستقر دا پار دا ہر یو خبر اس دی وی عذاب اللہ وی عذاب بخ وخرا جی کنا لكل نبا دا پار دا ہر یو خبر مستقر اغا مستقر وقت مقرر دے وسوف تعلمون او ذرت تاسوب پوئے شئی اس چدا دمرا ما دلائل ورت بیان کلا دی بیان منی نو اس ادب خی اتم ادب ها اتم ادب خی نبیتا چه خانو بیا تعلقات کٹ کا و اذا رأیت الذین او کلا تؤمنیا کسان یقودون فی آیاتنا چه عبس خبر کئی عبس باسونا کئی ها بی دلیل باسونا کئی فی آیاتنا پایاتون زمونگا کئی فا اعرض عنهم نو مقوالو دو دوینا حتا تر دے پوری یقودو چی دوی داغش شروع چی فی حدیث غیری پا خبر نو رکے پا خبر نو رکے دلتا مفسرینو نکلی دی وی حتا یصلح نفسه پوشی ویترک شرکه و بدعته چی خپل شرک و بدعت پرید دی او دان اصلاحو کی دانونا چی گنی اگا پس نور خبر چورو که نور مکہ شیر دیات لارکی ناستی و سرا و این ما یونسیان نکا شیطان او کچر تحیری کلتان شیطان او لار جدوی مجلس که ناستی فلا تقود بعد الذکر نو مکینا پس دیاداشنا شرایات شنو تفاستنا یا فلا تقود مکینا بعد الذکر پس دنسیتنا فقط دنسیت دورتو کو بیتزا مع القوم الظالمین لقوم ظالمان سرا نهم ادب در تبیانی وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ها وما على نهم نده وما عدر دي مكتة تمدا وما على الذين نشتر پاکستان بان يتقون چه تقوى كي من حسابهم ده حساب ده دي دغنا کافرانو نه چې کوم په آیاتونو کې داخليږي د دې خلکو بوج پتا باندې نشته من شي ان هیڅ شي د دې صاحب تاسو سره نکېږي مخه پکېږي و ما من ولكن ذکر ها لیکن نصیحت کول دي لعلهم يتقون دې لپاره چې دوی تقوا او کې او ځان بچ کړي دغه بختونو نه وذر الذين يتخذون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا دانا هم أدب ديها نهم ادب ور تخی چ گورا کم خلق چ د الله د دین نا باغیان دی او پلوب او مشغلو کی ور دک شوی دی د دغه خلق سره سو کر دغه خلق سره تعلقات کټ کا وذر الذین او پر ایک دا کسان اتخذو دی جوړ کړه دینهم دین پر لعبن لوبه ولهوان او لهوا طول او رس پدی کی مصروفا پوجو کلا مشغلی کی اولاد کی یو ماندار دوی مردات اتخذو دینهم د دې خپل دین نه لوبه ټوکی جوړی کړی د دین نه څنګه لوبه ټوکی جوړی د دین نه لوبه ټوکی دادی وای چې بس وای چې مونږ او دسا روزا بس او زکات حج دا د غدینو دا مونږ دا دین دې نور اخواته په مخفله خوخه دا اخواته استخفله خوخه اخوانو قوانین دي اگر طول قوانین باندې ته نه چلیږي دا خو تا دینه سره ټوک کړو نو اسی ټوک لري ته جوړ کړو نو دا څنګه مراد دي یا مونږ او داسوم ته خیال وکي نو په دې موجوده نظامونو کې کتا سو کا خیال وکي نو دای ته مونږ او داس نن غره لوبه ټوک جوړ کړی دا ولی په پاکستان کې او په افغانستان کې چې دا کم ملکونه داسې کولر ملکونه چي دي په دې کې فقط د مونږ اجازه شته دي مونږ غره فرض نه دی خبر دي کې دوی په قانوني لحاظ سره مونږ فرض نه دی په قانوني لحاظ سره فقط دوی مونږ مباح کړی دي چې کته کې بندی دینا خو کمی کی بیاره کم سنوی بیان دکت سنوی فرض طریقه پا اسلامی قانون که داره پسو که نکه اغلب سزا ورکی کنا نو دا مونز تده بس اختیاری کو دا لو بٹو کنا دا لو بٹو کنا دا دغری یا داره چه مطلب ما تاستا بل ویلو چه دم دین سر دغر تو کنا چرو را اسمبلی که بیش کو چه دا اللہ قانون تخلق دا قانونیت درجه ورکی او که نورکی نو که نورک ولا نو بس تیدا او که ورکا ولا نو قانون بشی دا طول لعبان ولا هون دی دا دین سر توقی دی اتخذو دین هم جوڑ کرده دین پل لعبان لوبی ولا هون او مشغلا وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا که چوری دولی رجوان دنیاوی وذکر بهی او نسیت ورکا دویتا پلی قرآن سر انتو بسر نفسم بما کسبت تر انتو بسر اللہ کو بسر دیده پارا چرا گیر نکلشی او نفس بما پاگا گناونو که کسبت چده کلی دی داغی پا عذاب کرا گیر نشی داغی نمخ که مخ وطن نسیت نو کا لیس لها من دون اللہ نبی دی نفس لغیر دا اللہ نمیو ولی انسوک بچ کون که دا عذابنا ولا شفیع انسوک سفارش کون که و ان تعدل استعوی چه سفارش کون که خوبه نی خو جرمانه با ورگی کنا اللہ وی و ان تعدل که چرت دی جرمانه ورگی فدیه ورگی کل عدل پورا جرمانه لا یخذ منها نبشی غصت لکی دیر دنا اولای کل لگ ندا کسان چی دی ابسلو بما کسبو را گیر کڑی شوی دی بما پاگا گناه پزل پا عذاب دا گناه اونو که کسبو چی دوی کڑیو لهم شراب من حمیم خاص دوی دی پاربا سکلوی من حمیم دا گرم و بونا و عذاب علیم او عذاب در دون که بما کانو یک فرون که سبب جدی بانی چی دوی کفر کولو قل ورطوا انا دعو من دون اللہ دایسو لسم ادب طریقه دعوت که دا لسم دی دوی بوی او رازه کنا تو مطلب داره چی عبادت نکه نو مدد خو غواره کنا دی غیر الله نو مدد غواره نتجوات ورکه قل ورته وای انا دعو آیا دا مدد غواره من دون الله غیر دا اللہ نا ما دا اغشان لا ينفعنا تنفن شراک ولی ماتا ولا يضرنا نقصان ناکولی شی ماتا ونردو نتیجه پا دارا ہوئی چیزا مون با واپس کلیشو کافر بشو مرتد بشو علا آقابنا و پندو خپلو بانی بعد این حدان اللہ پس داغینا چی مونگتا اللہ پالا هدایت کرده کل لذی پشان دا اغا سری باو گردیگو استحوت ہو شیاطینو استحوت ہو چی غرزو لی اغلا شیطانانو کم دیتا یا استحوت ہو شیاطینو چی گمراہ کر یا اغلا شیطانانو پی الارض پزما کے پیوزائی کے پیو دشتا کی ورک کی حیران نو یکونو حیرانا وی دے حیران حیران وی کیو خوا بل خوا گوری لہو اصحابن دا دی سری ملگری وی یدعونه چی دیرا بلی الیل هدعتنا هدایت تا و توی ائتنا من طرف تراش لاری تیرا غواری ولک لار داد راش دیخ واراش پس وی خود استوی نو سوک چی دعا دا غیر اللہ نا اکی او دا اللہ نا غیر دا بلچا نا مدد غواری ما فوق الاسباب نو اغا سدی اغا خود داد شو چی اغا مطلب داری لکا شیطان چی بس واری دا حق لارینا او بیو تاوازون کوا بیا اغا نشرات لی پس وی حق نشرات لی قل انه هدى الله تورت وای یقینا هدى الله پورا ہدایت د اللہ تعالی چه ول هدى اغا پورا ہدایت دے و امرنا من تعمر کړه چوی دے لنسلم لرب العالمین چه مونږ دې تابع شو د رب العالمین د پالون کې مخلوقات و ان اقیم الصلاۃ بل امر را ته کړه چې پابندی کوي د مونږ و تقوه او داغي الله نه تقوا او کوي د بل چانه مکوي و هو الذی خاص الله غذات الیه تحشرون چې هغه طرف ته تاسو جمع کولې شي و هو الذی خلق السماوات لسم دلیل خا و هو الذی خاص الله غذات خلق السماوات چې پیدا کړی اسمان نو ول ارض از مکا بالحق پرشتیا سره یا بال الحق لإظهار الحق ده پار ده ظاهر ولد حق ويوم يقولوا فاغ ربانه چه ابو يلا تعالى كن شا نفا يكونوا شبا خوشوه قوله الحق ده قوله الحق بعد ويدا ده فيكونوا ده پارا فائل ده فيكونوا قوله الحق نشبا وينا ده الله تعالى حقا يا بعض ابن كثير ويتنا ده ذانتا ده قوله الحق وينا كلام ده الله رشتيا ده وله الملك وغي الله تعالى لربات شايدا يوم ينفخ في السور فاغ ربانه چه پوك بوالي چه پش پيله چه قیامت براشي عالم الغيب پويا ده پفتو سيزنو باني والشهادتي او فخكارو باني وهو الحكيم اغا الله تعالى پويا ده او الخبير اغا خبردار ده حكيم او خبير ذات سوك ده الله تعالى ده نعما نيشه الحمد لله صفتون ده خدا اتشال لدي خاص الله لدي طول فاغي خبر دلائلو نفا دي باب کی ورطة سبعان کل لس دلائل عقلية پوشوی او لس ورطة آداب بیان کل او پمیانس کی ورطة طریقی دا دعوت او دا تعلیم خود لی چی پلی طریقہ باندی او سلور پکی زجرون منکرینو ترالل